Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest północ, sobota, 21 dzień października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Polska wiarygodna dla inwestorów, jest ocena ekspertów agencji Standard & Poor's. Będzie następne spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Andrzej Duda ma uwagi do poprawek PiS w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Czesi głosują w wyborach parlamentarnych. Szansę ma partia ANO miliardera Babisza. Polska utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej oraz jej stabilną perspektywę. Ocenili ją eksperci agencji ratingowej Standard & Poor's. Wiarygodność oceniono na poziomie BBB+. To ósmy poziom w skali, która ma 22 stopnie. Takie oceny są potrzebne inwestorom, którzy na ich podstawie decydują, czy i po jakiej cenie pożyczyć Polsce pieniądze. Dzięki ratingom inwestorzy nie muszą analizować sytuacji budżetowej czy gospodarczej konkretnego kraju. Agencja ratingowa robi to za nich. Poprzednia ocena Standard & Poor's miała miejsce w kwietniu. Wówczas zarówno rating, jak i jego perspektywa się nie zmieniły. To właśnie ta agencja obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski w styczniu 2016 roku, ale za to na początku października instytucja ta podniosła prognozy gospodarcze dla kraju. Chodzi o wzrost PKB w 2017 roku. Agencja zrewidowała go z 3,6% na 4,2%. Obniżyła też szacunki deficytu sektora finansów publicznych w tym roku z 3 do 2,6%. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W grudniu Polskę czeka jeszcze ocena agencji Fitch. Andrzej Duda ma uwagi do poprawek PiS dotyczących prezydenckich projektów ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. W czasie spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Belwederze przedstawił je na piśmie. Była to czwarta taka rozmowa dotycząca reformy sądownictwa. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński po spotkaniu mówił, że jest chęć i wola obu stron do osiągnięcia kompromisu. Co do niektórych tych poprawek, które zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia. Co do innych zastrzeżeń nie ma. Pan prezes dostał te uwagi na piśmie, atmosfera spotkania była dobra. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek dodała, że rozmowy były owocne. To było dobre spotkanie, była przyjazna atmosfera tego spotkania. Jest dalsza chęć i przeświadczenie, że to porozumienie co do reformy wymiaru sprawiedliwości jest możliwe do zawarcia, że idziemy ku temu porozumieniu i że konsensus pomiędzy nami a panem prezydentem zawarty będzie. Teraz potrzebujemy troszkę czasu na to, by przeanalizować uwagi, które otrzymał prezes Jarosław Kaczyński od prezydenta Andrzeja Dudy. No i wtedy kolejne spotkanie prezydenta i prezesa PiS, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. CBA przeszukało Urząd Miasta Inowrocławia, Kujawskie Centrum Kultury i kilka prywatnych mieszkań. Chodzi o wystawianie fikcyjnych faktur, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa, jest także zawiadomienie do prokuratury. Ta sprawa dotyczy fikcyjnych faktur i wypłaconych na ich podstawie pieniędzy z kas urzędu. Te czynności w tej chwili trwają. Rozpoczęta przez CBA 2 tygodnie temu kontrola tych instytucji będzie kontynuowana. W serwisie Trójki Zagranica 5 godzin trwała pierwsza tura rozmów sondażowych o wspólnym rządzie CDU, CSU, FDP i Zielonych. Wola porozumienia jest, ale poważne różnice programowe nadal dzielą chadeków, liberałów i ekologów. Jednym z kontrowersyjnych tematów jest migracja. CSU chce ograniczyć liczbę migrantów przyjmowanych przez Niemcy z powodów humanitarnych do 200 tysięcy rocznie. Zieloni są temu przeciwni, FDP jest natomiast nastawiona sceptycznie do pomysłów wspólnego budżetu strefy euro. Piątkowe spotkanie było pierwszym w gronie wszystkich potencjalnych koalicjantów. Rząd chadeków z liberałami zielonymi byłby pierwszym takim sojuszem na skalę całego kraju w historii Niemiec. Czesi głosują w wyborach parlamentarnych. Według sondaży wyraźne zwycięstwo odniesie partia ANO miliardera Andreja Babisza. ANO często nazywana jest partią antyestablishmentową i populistyczną, choć jak zauważają niektórzy eksperci, jest to taki soft populizm. Choć od 2014 roku ANO jest częścią koalicji rządowej razem z socjaldemokracją i ludowcami, przez część wyborców uznawana jest wciąż za partię nową, alternatywę dla tradycyjnych ugrupowań. Lider ANO, Andrzej Babisz, obiecuje poprawę infrastruktury, podwyżkę pensji i walkę z korupcją. Nie zgadza się także na przyjęcie uchodźców i wejście Czech do strefy euro. To są kluczowe wybory dla przyszłości naszego kraju. Oczywiście chcielibyśmy zdobyć jak najwięcej głosów, by stworzyć rząd i pokazać, że może on pracować lepiej niż dotychczas. Przekonuje Babisz. Według sondaży na ANO zagłosuje około 25% wyborców. Głosuje na ANO, bo nie lubi innych partii. Frekwencja wynosi zwykle około 60%. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Głosowanie do 14. To był serwis Trójki. Uwaga na mgły, które na Mazowszu, w Małopolsce, na ziemi świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu utrzymają się nawet do 10. Teraz przeważnie od 8 do 12 stopni, na północnym wschodzie chłodniej od 6 do 8, dzień z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie tylko deszcz i od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. This tune is dedicated to all the peeps who are in constant pursuit of a thing called the groove. And what we about to do is we about to change the mood. And we about to make a move. And all you really, really need to do is just listen, yeah, yeah. All you really need to do is all you need to do. Just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. Listen as I disperse the first verse. You should know this, yeah, hocus pocus. No bogus, stay focused, take notice. It's the one and only sofa. Number one, so control is taking over. Still in the show now, we on the roll. Now sure as hell ain't gonna slow down. So put away your Motorola, cellular phones. Now no interruptions, or else you're gonna have to go now. But if you decide to stay and put your mobiles away, you might as well come a little closer. Listen a bit more carefully and show love by moving to the groove that we're about to show ya. By moving to the groove created by Sofa. All you really need to do is all you need to do is just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. It's the second verse, not the first verse, number two, kid. So don't be stupid, don't act foolish, don't ignore this live performance. Feel the rhythm, feel the flow, hear the lyrics, here we go. It's as easy as 1, 2, 3, as simple as ABC. So follow me, your major lead to the middle of the groove. Consider it the truth and nothing but the truth. All of a sudden something's clutching you, touching you, deep inside, forcing you, really causing you to feel alright. What more can I say? Your whole life's about to change, be rearranged inside out and upside down. You feel so fine when you hear the lovely sounds, when you hear what's going down. All you really need to do is all you need to do is just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. Out, yeah. It's verse 3, I guess, unlike the R-O-O-T-S, I shall proceed, yes, and continue to rock the mic, plus give you a full menu of lyrics for your mind, your body, and your soul to attend to, automatically send you to the venue where the groove can be found. Y'all might as well cheer now, have no fear now, guess who's here now, coming through real loud, making the groove sound real proud. It's the S to the O to the F to the A, invading your soul in each and every way. Yes, the sounds are so tremendously splendid, perfectly blended and ready to consume. All you really need to do is all you need to do is just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. Yeah, yeah, all you really need to do is all you need to do is just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. One more time, all you really need to do is all you need to do is just listen to the music, the music, the music. Yeah, yeah, it'll show you where the groove is. Show you where the groove is. And tell you what the truth is. The truth is, the truth is. You have just found the groove. Where is the groove? Here, w polskim bicie. Dobry wieczór Państwu, mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. Witamy niezwykle serdecznie zespół Sofa. Nagraniem sprzed 11 lat otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Zaprzyjaźniony z nami portal internetowy Soul Bowl. Od czasu do czasu publikuje swoje kompilacje, na które to zgłaszają swoje utwory, przysyłają wykonawcy, którzy wykonują określony rodzaj muzyki, czyli wszystko, co jest związane z soulem, z R&B, z elektroniką. I wówczas portal Soul Bowl to publikuje. Jednym z takich wykonawców jest Hakai Mae. To jest nagranie z 2015 roku. Ktoś może powiedzieć, że to jakaś nieuprawniona promocja, ale ponieważ to wszystko odbywa się w ruchu bezgotówkowym, czyli za darmo, jest to tylko i wyłącznie promowanie polskiej sztuki, dlatego my również zwracamy uwagę na to przedsięwzięcie i na każde, które będzie przynosiło polskiej kulturze dobre rzeczy. A Hakai Mae taką właśnie jest. Bazgrol. Și acum ascultați cântecul Cismele lui Vechi. Și acum ascultați cântecul Cismele lui Vechi. Dwadzieścia lat minęło od nagrania tego albumu Człowiek w futrale, a do tej pory nie doczekaliśmy się płyty ani podobnej, ani na tak wysokim poziomie. A tymczasem po formacji Bazgrol ślad zaginął. Mario Lanza. Zespół, który bardzo dawno nie pojawiał się w naszym programie i mam nadzieję, że będzie teraz częściej gościł. Zespół ze Śląska o naprawdę bardzo dużych możliwościach muzycznych. Każda ich płyta jest znakomita. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zespół ten kojarzy się z wielką tragedią i z odejściem naszego przyjaciela, człowieka, który był znakomitym dziennikarzem muzycznym, Marcina Babko. Bardzo tragiczna historia i bardzo tragiczna postać i stąd może też tragiczna historia zespołu Mario Lanza. Come on now. Hubert Tas, poznaniak i album Roots z 2015 roku. Rok później Hubert wydał kolejny krążek zatytułowany Mechanizm. Robert Tass i Small Circle. To jego zespół. W fantastycznej formie są artyści i mam nadzieję, że teraz ukaże się jakiś nowy krążek, który przyniesie zupełnie nową muzykę. Ta płyta to mroczna część osobowości Nuna. Album Bleak Output, znakomity, bardzo smutny, bardzo refleksyjny, ale o tej porze sądzę, że może się Państwu spodobać to właśnie nagranie. Pozostajmy przy warszawskich producentach i przy warszawskiej muzyce. czas tak szybko mija. Nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Żeby sobą być. O tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Żeby sobą być. To elektroniczna wersja utworu Minuty. Przypomnijmy, że najpierw był album Albo Inaczej, później Albo Inaczej remiksy. Śpiewała pani Ewa Bem. Ewa, jesteśmy z tobą. Światłem, kiedy tańczę, pływaniem w pław, gdy żar stół mikrofal, ziarnem i szumem, którędy nie umiem. Chcę zapętlić ten moment, zatrzymać nie mogę, jak w bloku psa. Pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam,

Fielte. Fantastyczny producent i DJ i to był album z roku 2014 All Things. Tak, dojechaliśmy na południe Polski, a tam Daniel Drums na nas oczekuje, a teraz wystąpił Mr. Crime. Thank you. Daniel Drums. Znany również jako DJ taśmy, trzaski, DJ taśmy, Danny Drums. Człowiek, który pochodzi ze Stalowej Woli, później przez wiele lat był związany z Krakowem i tam zdobył tak naprawdę swoją niezwykłą pozycję. Jest producentem albumów między innymi dla Eldo i dla wielu innych artystów związanych ze sceną hip-hopową i elektroniczną. Bardzo zdolny, młody człowiek, który robi fantastyczne rzeczy. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat jeszcze jeden artysta, który zdobył popularność już poza Polską i cieszy się uznaniem na scenie elektronicznej europejskiej. W duecie chyba z najpopularniejszym i najbardziej znanym producentem polskim. Zatem Evo Revo, duet z Wrocławia, Igor Box i Magiera. Za uwagę dziękuję Ewa Redel i Hirek Wrona. To była audycja Polski Beat. Do usłyszenia. We'll be right back. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą.